موته زمانو مولا امن الله د کوی صافي د حضرت عمر فاروق د غون د اول کنډک مسؤول ته ټول وخت کې ورسته لجبینه زما به تقریبا درې هفته دوشتم د اسد باندې مزه جبهه نه راغله د تا الهت لونتن دلته له منطقې نه څه خاطر زما الهت دې راتګ خدا اوس مونږه د ګروپ بستې په شکل سره الته ګروپ بستې مونږ کړی وي او چې کوم ما شپږ میاشتې په مرکز کې تیر کړ تیر کړ وخت او له هغه نه وروسته د وسایلو یا بعضې حربیه وسایلو یا نور مصد د مجاهدینو د مشکلاتو په اساس باندې مونږ راځو دلته او مقصد بیا نو څه کم وخت لپاره بېرته میاشت دوه میاشت درې میاشتې یا څلور میاشتې داسې وخت تېرو بیا بېرته ځو موقف د دښمن څنګه ده موقف د دښمن خو اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف ده بلکې د مځکې له لارې نه خو پیلي مقصد دوی متعارضي قوې مقصد بعض بعض سیمو ته او بالخصوص دا زموږ سیمو ته تر اوسه پورې مقصد بیخي نه لګي خو صرف بمبار او مقصد ته زور ډېر ورکړی ده او مینونه دي اوس دا د موقف تاسو کومه سیمې ته مونږ ته مقصد کوم سیمه چې کوی صافي سیمه ده که نه او مربوط ولایت پروان پورې مربوط ولایت کابل او پروان پورې دواړه ده ځکه یو سیمه مقصد د مایفر طرف ده چې کوم دا مونږ اوس پکې اوسېږو مایفر د مقصد د شمال جنوب طرف ته راځي جنوب طرف ته دا ټول د کابل مربوط ده او د شمال طرف ته چې ده هغه د پروان مربوط ده وضع د مجاهدینو څنګه ده په منطقه وضع د مجاهدینو خو په اوسنیو شرایطو کې ډېره ښه ده ځکه چې مقصد په دغه یو اساس باندې ډېره ښه ده چې په دښمن ما د مجاهدینو ډېر زیات او مقصد زړوړ او ډېر په مخ تلاوره دي تاسو ته شاهد د کوم علاقات یا د زخمي کېدو د مجاهدین په ماین باندې یا بلکل زه په دې شاهد یم مقصد د مجاهدینو د هلاکت د ماین د شهادت زخمیتوب دی باندې مطلب شاید دی دا ما ته خبره ما لیدلې او خپل میکاته پورته کړې دي او په اسمان مې کړې ده او کوم زخمیان او شهیدان او سر کړي څومره تعداد به له بینې تلي په زریا د ماین زموږ په سیمه کې هو په زریا د ماین باندې هغه مجاهدین چې د سر لښکر مجاهدینو په سر کې منډې وهلې او مقصد په مخکې باندې روان مجاهدین به وو او زموږ تکړه برجسته مجاهدین به وو تقریبا تنها مقصد زما د خپل کنډک د خپل جبهې زما به مقصد دېرش نفر ماینو کې زخمیان او شهیدان شوي دا چې په پوستو باندې حملې کولې او که په خپلو کورو منطقو ته تلل دوی په ماینو اورېدلي دا چې مقصد پوستو باندې تعرضي حملې کولې پوستو باندې او بلکې مقصد بعض وخت کې چې قوه راغلې ده لکه مقصد څه مخکې قوه راغلې وه هغې چې ماینو نه ایښي وو زموږ په سیمه کې د مثلا د مجاهدین د مرکزو سره نږدې شاوخوا کې علاقو کې ایښي وو دې ماینو نو د مینونو خو مقصد دوی څو قسم مینونه هغه کړي دي چې هغه یو قسم دا د مځکې د هغه سره چې کوم قسم مځکه ده تاري مینونه دي هغه نو مقصد پښه اخلي او په تار باندې پښه لګېږي بیا بالوځي یو قسم مینونه دی دي چې فشاري دي چې پښه پکې د سړي باندې رالوځي یو قسم مینونه دي چې هغه مقصد د انسان د نفس سره لپاره یا ضد انسان صرف چې مثلا انسان دغه سیمې ته نږدې کېږي هغه باندې رالوځي دا درې قسم مینونه په خپله مقصد ما په خپل لیدلي دي مونږ مجاهدین په شهیدان یا زخمیان شوي دا مینونه چې د نفس هغه باندې دي دا کومې منطقو کې دا کومې سیمو کې دا مینونه ګذاري شوي دي دا مقصد لکه د نفس په هغې باندې چې دوی هغه کوم مهم منطقې چې دي که نه لکه پروس کال چې مقصد بعضې عملیاتونه مجاهدینو باګرام باندې کول باګرام هوایي میدان باندې دي مقصد هغه باندې نو هغې کې مقصد عملیات مونږ کړی وو په لویو مرمۍ عملیات سره کوم ځای کې مونږ مرمۍ نصب کړی وی او مرمۍ مې ایښې وې هغې نه مقصد حکومت ډېره سخت ضربه ولیدله او ډېر مقصد هغه سو تېره نو هغې اساس باندې مقصد بیا د هغې مرمۍ کومه نقطه کې دا مرمۍ ورته خروټې ورته وایي د خروټې نو کوزه خوا مقصد دا چې دشت وه په دې دشته کې مونږ مرمۍ چارج کړی صرف دشت وه مونږ مرمۍ په چارج کړې په میدان باندې بګه د تیارو میدان باندې خوجه دواش باندې نه نه د باګرام د بار پروان باګرام په تیارو میدان باندې مې چارج کړی هغه کې څه تلفات ولیدل هغې باندې مقصد تلفات دومره اندازه پورې اوس تقریبا مونږ ته د راپور چې مونږ ته رسېدلی وو درې تیارې له منځه تللې وې او اویا نفره د ملحدین چې کوم زخمیان وو مقصد مردار شوي وو حتی چې دې پورې رسېدلی وو چې بیا په چرکارو کې دا کوم زخمیان مخمیان نقل کړي وو، ښځو مزو مظاهره کړې وه چې دا مقصد تاسې دفاع نه شئ کولی، مقصد دا کوم د زخمیانو څوک چې خپلوانو د مردارو خپل هغه چې وو که نه دې مظاهره کړې وه چې تاسې دفاع نه شئ کولی، نو مونږ ولې داسې حلاکت ته قتل ته ورکړو؟ او ډېر څه د درویشګانو ډېفو ور اخیستو دلته ښه د دې معنو دوی ونه ویل چې کومه نقطه کې څنګه پاش مینونه مقصد دوی لکه یو قسم مینونه دوی د تیارو نه پاش کوي په سیمه باندې، هغه کې مقصد هم داسې مینونه دي چې د منطقې د سیمې سره دوی هغه خوري چې کوم قسم مقصد خړ پړ دوی پښه به د کېښودله او معلومات در نه کوي، هغه وخت به معلومات در لاندې ورځي، نو هغه شپارکي مینونه دي هغې د تیزاب غونده شی دی، هغه زیات زموږ د سیمو کې مقصد مخکې هغه وشندل، خو هغه بیا دومره چل دسې تقریبا کال کال کې دننه دننه مقصد بعضې پاتې شي او بعضې په کال کال کې څه هغه پکېږي بیا نه پاتې کېږي، بېرته مقصد مسې خپله خود به خود خونسا کېږي، او داسې مقصد مینونه زیات دي چې هغه کې مقصد پاتې وي اوس هم نه معلومېږي خاوره باندې خاوره کې نوتلې سره چې پښه پکې دي اوس الوځي، او دا بل نور قسم مینونه چې دي دوی هرې پوستې نه تقریبا درې کتاره دوی درې لاینه مینونه تاو کړي دي، یو رقم یې دا مقصد تاري مینونه تاو کړي دي، بل رقم یې مقصد داسې مینونه دي چې هغه د کم فشار سره مقصد پښه پکې دي الوځي که نه، بل رقم مینونه دي چې مقصد ورا پسېره مقصد ښکاري طبیعي طبیعي غونته مینونه دي، دا دا مقصد غټ غټ دومره لوی لوی مینونه چې بېخي بې درکه دا درې کتار مینونه دین منه دا شو دی که چېرته مجاهدین د یو هغه نه کتار را پکې واړولې نو بل پکې به هغه چې بل نه واړو بل یو ګیر شي مخه ده، او د منطقو سیمه چې مقصد مونږ کوم ځای کې چې د روسانو پوستې وې یا کوم ځای نه چې مقصد هغه سیمه نه چې مونږ لکه دا مایفر په سر باندې چې مقصد د شینوارو د کل سره نږدې په دې ځای کې د مایفر کې دا کتارونه به د روسانو امید لو مایفر باندې جلبات تګ را تګ وو، نو د دې کتارونه مقصد به مجاهدینو په دې شینوارو نکوزه په دې ځای باندې بهترین او ښه کامیاب عملیاتونه کول، او له هغو نه پورته په دې سیمه د مایفر په دې تنګي کې هر ځای ته بس مجاهدین ورکات سو ډېر کامیاب او مقصد هر وخت کې به لپاره به ډېر ټانګونه موټر به صحیح وو، د دې مینو د صاحب دومره وخت به کېږي چې دغه مینونه اچول شوي دي او یا منطقو کې پاش شوي دي، دغه د دو څومره به وخت به کېږي دې کې مقصد دوی وخت په وخت باندې کار کوي، داسې نه چې مقصد دوی تقریبا یو وخت اوس اچولي که نه، دا مقصد اوس دوی داسې مینونه اچوي چې په هغه ځای کې ضرورت وي هغه نو مقصد دا مخکې م اچولي دي او چې مقصد ضرورت شي اوس تقریبا دا میاشت دوه میاشتې کېږي چې نور مینونه په دې مقصد مونږ سیمه کې پاش کړي دي، دا مقصد تیارونه شیندلي دي، او دا نور مینونه چې دي دا نور مینونه خو چې کوم ځای کې مقصد لکه دا ابتدا نه دوی را شروع کړی چې کوم ځای کې دوی پوستې وو په داسې دلته مونږ باندې عملیاتونه کوي که نه، او بس دوی مین فرشي کړې ده. دا مینونه د په کومه منطقو کې فرش شوي دي؟ دا هرې منطقې نمونه به راته واخلو. دواړو ستا وو د دې مینونو مثلا سیمه لکه د دې خوا د باګرام نخوا نه شروع کړه چې باګرام هوایي میدان نه تقریبا په لس کیلومتره کې دی مثلا چار پیر سدی په دې جن مزایل مو چار چی کی لکه نیازان او خروټي او مثلا د دې سیمو سره نږدې او مثلا ترکه دې جو کې مینه نه کیږي، او همدارنګ دوی مثلا د په دې د سوز په طرفو سیمو کې د کوم سره د کابل غرب طرف ته د منګ د کوی صافي د سیمې غرب طرف ته واخی ده، نو په دې جو کې مثلا د رستم خلا چارپیره عین د غره بیخ کې سامنګ کوم مورکته کیږو د عملیات د پروګرام لپاره یا مقصد مونږ خوجر واش ته ځو، د دې غره بیخ کې مقصد دوی داسې مینونه ایښي دي، او د پوستو شاوخوا دوه لاینه درې مینونه لوستم کلا، همدارنګه د شانی کلا د مقصد د پوستې هم دوی لاین دوه لاینه درې لاینه مینونه ایښي دي او د غره بیخ کې مینکاري کړې ده، او همدارنګه د کټخیر پوستې مقصد دوه لاینه درې لاینه مینونه ایښي دي هم مقصد د غره لمنې ورسره ورسره مقصد مینکاري کړې ده، او همدارنګه د پولیګون چې کوم مقصد مخکې وخت کې هم د کابل د حکومت د انداز دی او هغې ځای کې مونږ مجاهدینو په دوه درې ځلې تقریبا ښه په معاصر کامیاب عملیاتونو سره هغه پوسته له منځه یوړله او مقصد وم نیولې سلاګانې ترې ونیولې، نو اوس هغې سیمه کې تقریبا د غره پورته هم د غره په منځ کې له هغه نه راکته او شاوخوا چپ چاپېر تر پوچار پاندا پورې چې کوم دا دوی خطر د هغې دی چې واقع د هغې کې دوی درې لاینه مینونه دوی مینکاري کړې ده، دا د مجاهدینو لارې کې دو مین ګزاري کړې ده که نه؟ بله صاحب، د مجاهدینو په لارو کې لکه مونږ چې مقصد دغې سیمو کې د مایفر دا ګوګا منډه سره مونږ په دې لاره باندې وتلو او پاکستان ته به راتلو د ګوګا منډې په لاره باندې، دانګي دي په چکم پای دي دي برق پای دي هغه مصطفی منځ کې هر پای چا په چار پیرا درې لینا مینو دي او همدارنګه د ګوګام دي د فن په نیولې د دانګي ته پوسټو پرې د مصطفی من کاری کړی دا لارې ټول من کاری کړی دا دانګي د ګوګام دي د پاخه سرک نه د جلبا د امید پاخه سرک نه د دانګي سرک پرې او همدار اند تیزین ته پړ پرې همدا من کاری دي کړی دا ځکه په دې کې مثلا د ثبوت چې ډېر مجاهدین زموږ کېواله ته په شهیدان سو مثلا څوک مړي تر اوسه لا پاتې اوس دا د کلو د کلاګانو شاوخوا ته هم کوم منطقې مین کو دي کړي دي څوک خپلو کورو ته دي هلته ماینو مدې واولي دي هغې سیمو کې خو مثلا دا زموږ کورونه دا کوم مثلا دا لاره ده او یا مثلا دانګې دي سیمو کې کورونه دا منطقې چې مین کو دي شوي دا کې کلي بالکل کلي ته کلي نږدې شته خو کلو کې یو فرق هم نشته بالکل تقریبا دا څلور کاله یا درې کاله کېږي چې مثلا بعض خلک مهاجر شوي دي هغه راایس ته چې فرض کړو مثلا تر پروس کال پورې ته مسه کال پورې چې روسان مثلا کله هغه سیمو ته ځي هغه سیمو مین کاري کوي چې کومه مثلا دا اوس هم مخکې مثلا چې کوم وخت کې عملیات دا مخکې عملیات هم زمونږ مجاهدینو په دې مثلا ګوګامډ سیمه کې بره مثلا پوسته باندې کړی وو مایفار پوسته باندې کړی وو بیا هغې کې ډېر کانوي راغلل مجاهدینو څه هم سر له غروس تر دغه نه روسان راغله مین کاري په دې کې به څو نو دا حیوانات مووشي تلف شوي به وي یعنی تقریبا د دې مثلا چې پوره صحیح انداز سره نه لګېږي خو چې کوم هغه مثلا د خلکو د وینا نه متعلق وی که نه چې مثلا د خلکو به ویده چې مثلا زما غوی والته بل زما خر والته زما وزې والته مثلا که نه نو هغې کې مثلا زما فکر دا دی چې یاره مثلا د تر سل دوه سوه پورې مال له منځه تللی د مهینوهمدې سکل د نږدې وختو کې د مهینونو کې مثلا خلکو مالو له منځه لاړو تقریبا دوه سوه مال معاشي به دا مثلا چار طرفه منځ پوس دا له منځه تللي مثلا د مهینونو په واسطه باندې او د مجاهدینو داسې تازه د نږدې وختو کې څوک شهیدان شوي دي په مهینو په واسطه باندې خپلو کورو ته یا منطقې ته کښته کېدو هو بالکل مثلا په دې نږدې وختو کې تقریبا د مثلا د سرطان د جوزا په اوولسمه نېټه هم بس دا زمونږ درې کس مجاهدین شهیدان شوي په مثلا د شینوارو په سیمه کې د عملیاتو پروګرام باندې تللو وته دا مجاهدین مربوط په کوم تنظیمو پورې دي دا شهیدان شوي دي دا مجاهدین د مربوطه د موري خالص په تنظیم پورې تاسې په دې نږدې وختو کې چې کوم مجاهد زخمي شوی یې د مین په واسطه باندې پاکستان د څو نقل کړي دي بالکل موږ را نقل کړي دي پاکستان دا چیرې دي په تداوی لاندې دي دا د تداوی لاندې خو د دې مثلا دا په کومه منطقه کې مین موجود دا په مثلا د ګوګام باندې سره بره خوا ډګرې وتای هلته په مین باندې هلته ده دا منطقه کله ده مثلا دا منطقه کله ده بس مثلا د پوسټو د منځه ده په دې ماینو کې د کلي خلک لکه سپین ږیری ښځه حیوانان څوک په دې ماینو باندې اولتي دي اولتي که نه اولي دي څوک ستا منطقو کې یاره زمونږ منطقو کې خو څوک نه شته دا قسم خلک سپین ږیري یا حیوانان هسې مثلا دا ځان د کم شپانه او زیواره د زمې وخت لپاره زمونږ سیمې ته راځي او ته اوسېږي نو هغه چې ما خبره ورته وکړه هغه اوسېږي په کې او نور داسې مثلا ماشومان او ځوانان زمونږ سیمه کې نشته زمونږ خلک ټول زیات مهاجر دي او هغه جو کې مثلا لکه څو منډې پور ورته وایي هغې جای کې چې روسان مهینې شي او څه کورونه وو هلته په کې بیا والته تقریبا اووه نفر اته نفر دا ماشومان هغې نه بیا تقریبا په کې لږ وخت په کې کېږي دوه درې میاشتې به هغې وخت نه کېږي مثلا دوی کیاغه نفر الوتي وو منډې د منطقو کې روسان وو وتل دوی په مهینو کې وو بالکل مثلا د روسان چې وتل دوی په مهینو روسان حیوانان ورغلل دي دوی حیوانان ورغلل محترم قمندان صاحب د دې ماینو چاره به څنګه وشي چې دا ماینونه له بینه لاړ شي او د منطقې له ماینو نه پور جنا محترم د ماینونو خو موږ هم ورته په خپله هم فکر کوي ځکه په دې خاطر څه فکر کوي چې داسې موږ ته له دې خوا نه څه کوم داسې صحیح وسایل موږ ته راکړی سو چې موږ هغه ماینونه په لمانځه یوسو ځکه موږ دې وسایل دلته راکړي چې مثلا هغې ته مثلا د مهم فعال وایي هغه پیدا کی چنګیږي فرض کله مسد د دین مخ کې پروس کله مسد زمونږه زمان ته مات مسد د تروس د تاک مخ کې چې مسد سمرګری زمونږه تلی وو هغه مین باندې چخپره چنګا و چې مین لټی خدا هم د مسد مین پال هم کی چنګیږي د سره سره مین پرالته ول مین پال سره ایستاشو درې کسان په کې مسد دوه نفر کې شهیدان سو او دوه کسان کې زخمیان سو لمن فاز رئیس ته چولیو نو دا رقم شیخ مسد منګا وری ته نو سات من مجاهدین به دومره هغه کې چې لاغه لاغه نه بخي هغه کې چې د څه شي چې مسد من ته نه درا کړ سو چې هغه باندې نه خو دې چار آسان دا چارې ده چې مسد من د صحیح شي د خارج مملکتون یا فاز کې مسله کې دا من سره کوم کې مملکتون څو مسد کومه کې واقعا مسد من سره مسغم شریک او غمدار دي دا کولای شي مسد من د څه وسایل لا کې صحیح معنی لکه هغه ته مسد هم مین پال او مین کاش دوړ ورغی مین پال مین کاش مین پیدا کړ په خپل مسد چې هغه ولري چې په ورزي او چې پیدا یې کړو بیا زول باندې مسد مونږ په هغه باندې په وسیار مسد بس دا وسره کمال سي نو هغه باندې باندې مجاهدین به تجربه او بل د مسد هغه نه مجاهدینو په ټول تجربه ځان حاصل کړی دی خو مینونه ورځ په ورځ باندې تبادله ای یو رنګ نن چې یو رقم مینونه ای چې مجاهدین ته هغه ښه ټریننګ او ښه ځان سره مسدان د تجربه کړی په سبا ته ګور دی بل رقم مینونه ای کنه نو یو ځای کې یو رقم مینونه مجاهدین په هغه باندې تیر وسیار مسد مینده هغه باندې مسد بل ځای ته په قسم باندې ورسره بل رقم مینونه هغه بیا پرواله ځي د هغه مسد باز داسې مینده چې صرف مسد بس باسي کنه چې لاس دی ورور وځه باندې داسې مینونه مستانه په نفس باندې انفجار وکړي بل سره دغه مینه ځکه ستا چې منګه مصرف خپل زه د دې شاید ته هیڅ کوم ځای کې دغه مینه ته لیدلې یو وتی د دې زه شاید چې تیارا د روسانو وښتل منګه او مصرف په توغندې باندې هغه راو غوړل خو دا غوښتل کومه منطقه کې مصرف منډخول شاته ابراهيم بابا ورته په دې ځای کې تیارا وسن ټوټي ټوټي پرته نو په دې ځای کې مونږ چې کله ورغلو مصرف چې مونږ ته کنه چې دا مقصد د تیاری لپاره دین اخر چې مصرف ورغلو او نږدې نږدې سیمه چې ورغلو باندې فرار دی د انسان حرارت او انسان نفس سره بدو بالکل مسدد انسان د نفس د انسان د حرارت سره د فرار کوم موزه د منطقي کې تاسو د زراعت په اړه څنګه زموږ منطقي کې خو سبا چې کوم د امن سره نږدې شاوخوا کلیو مسد منطقي دي د هغه بالکل لکه مسد جوزک سو چې هغه کې واته کلی دي و د هغه نه مسد زراعت بالکل مسد طریقه ولا نه زراعت ستا او نه کې مسد کوټي او مسد کلی د سوي دي لکه دشت دي بمبارونو په واسطه باندې او هغه مزه کو دا ونی چې تقریبا د اته کلو د نه کلو شلو کلو ونی وي هغه بمبارونو په واسطه باندې تیکا تیکا زبزب پرتی دي او همدارنګه په شینوارو کې د شینوارو سیمه کې کلی دي د دې کلو دا جوزا کله کې لنډا خیل مردان خیل میاخیل اسماعیل خیل او دا کلی دی جوزک مربوطه کلی دی مثلا په دې جو کې بالکل زراعت او د سمڅو کلی دا کلو کې مثلا په طریقه ولا باندې زراعت تا او نه مثلا او هم دا کلا خبرې دی جوزک نه جوزک د شو وته کلی دی هغه مربوطه مثلا د ولادت فروان دی علاقداري دی نو هم درنګه مثلا کې د شینوارو په شینوارو کې مثلا کا اسماعیل خیل او چې نه د نصرت چې نه د تسوبی چې نه د په طریقه ولا باندې د شپول سره په طریقه ولا باندې نه فصل استا او نه کوټي پاتې دي او نه ونه مسد پاتې دي او د ګوګامډي مسد کوم کله دا د سرګاړ سره نږدې پاتې دي تقریبا 200 کور راځي کنه هغه نه مسد ښه اصل اخستو بس سم جدي ته نه فرسې دلا او مسد هغه اصل مد از من دې منطقو نه کښینوارو مسد شپول دې منطقو اصل ډېر کم کم ده مسد کې اصل کم کم مسد وخت به دې منطقو اصل ان وخت هم مسدسي اصلات دغه منطقو کم وستر په چاره پکې درا ډیر مسدسي چاره گزاره وته دغه گزاره پکې درا سي غریبانه گزاره په روانو اما په دې کې مسله کا څنګه چې دې مسد منطقي په اساس باندې ګوګامړه نه موږ اصل اخیستو او دانی قول نه نو ګوګامړه کې مسد 200 کور او دانی قول کې مسد مزکوا ډیر اغه نه موږ اصل اخیستو د جبهې د پاره نه فاتح نه اخیستره نو هغه هم بالکل په طریقه ولا باندې مسد تبا او څنګه کې شړې پرتی دی ګورو کله مستا او همدارنګه منډی کول دی زموږ کې هم څه کارل دی موږ کې کوم هغه مسد دی وډی لپاره لکه مسد وډی کې جوار به کارل او مسد غنم کارل مسد دو فصل هم کارل ته جوار او غنم باز موږ کې کوم جوار کارل چې هغه مسد و کارل یو مسد یو کال بیا بل کال پکې جوار اله کارل کنه نو ځکه هغه دی خپل ځوپیت ضعیف هم ځکه نو هغه پکې کارل جوار غنم نور څه مونږ ته نه مونږ اصل نو صحه دا د چینو د کورېزو د وګور نه غواړم څنګه ده او بس دغه منطقو کې پیدا کېږي او که چینو کورونه بند دي اوبه خو مطلب بس دې اوسني له پخواني وخت نه اوس اوبه ډېرې کمې دي حتی دې پورې چې هغه ونې مثلا نږدې هم بس مثلا نږدې ونې دي هغه هم نشي اوبه کولی د دې علت ځکه دي دا علت دا ده چې مثلا د بمونه د روسانو د تیارو د بمبار سره یې باندې دا کاریزونه یې بند کړي دي او جټ یې ورکړی د کاریزونه چې کوم دي هغې ته مثلا چینو یې مثلا چینو ته یې بعضې بند کړي دي مخې بند دي نه چا خلاصې کړي دي نه بعض مثلا اما مثلا په دې خاطر اوبه اوبه زمونږ د سیمې ډېرې ضعیف غوندې دي هر ځای چې مثلا د کلي یا مثلا چېرته چې هغه دي اوبه هم ډېرې لږ دي مثلا زما صرف ګزاره هم دلته روانې ډېر زیاتې اوبه نه دي او همدارنګه لکه دا د مثلا منډي خور سیمه چې دا د کلي کور دی ټول هغې اصل بالکل نشته او د پچخاک دا د مثلا چې کوم ډېر لوی کلی دا درې څلور سوه کوره دي هغې مثلا په طریقه ولا کلی نشته او د انګوردري مثلا بعضې سیمو کې مثلا لکه شته لالا کلی او د باګرام د علاقهداري دي مثلا د کویسابي خوا ته نو هغې مثلا بعضې کلي خو د هغو چې کوم کلي په جای دي مثلا لکه اصلات چې اخیستې دي نو مثلا ډنډر او بابا غومبکۍ او مثلا سیاسنګونه او سکندره او د هغې خلکو په جای دي هغه مثلا خپله ګزاره پرې روانه ده مخکې د انقلاب نه خو د هغو حتمي خبره ده چې مثلا زیات وه نو دومره زیات وه چې مثلا د هر چا دومره ګزاره پرې کېدله چې مثلا د بل خرید ته یې حاجت نه کېده نو اوس مثلا بالکل اوس منطقي مثلا فلج ختم وو.